este corazón. Ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, y qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol. No existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Sé, mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. Bon dia a tothom, som uns nens de la classe 5A i ens diem... Lisan, Lucía, Martí i jo, que sortim força bé. I al final, fins i tot, ens va semblar divertit. Per què creieu que ens vam divertir? Doncs perquè ens sortien rimes i rodolins molt originals i buscant-les ens ho vam passar molt bé. Abans de començar a escriure res, vam llegir unes quants poemes i vam mirar llibres de diferents poetes, com Gloria Fuertes, Federico García Lorca, Machado Goytisolo, Miguel Hernández, y así en van fijar en las estructuras de poemas, van ver que tenían rimas, versos, estrofas, un título, tema. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca...? Abans de presentar el definitiu, van fer algunes proves en brut, almenys 4 o 5. Com ens costava fer el poema? Un cop corregit i sense faltes van passar-lo a net i van decorar el full ben bonic per fer una bona impressió al jurat. Cadascú va haver de signar amb un pseudònim per evitar favoritismes a l'hora de decidir els finalistes. La setmana anterior a classe van fer 3 assajos de llegir el poema davant dels companys per assegurar l'entonació, la velocitat i el to de veu. Així, els finalistes que haurien de sortir a llegir davant del públic ho farien molt bé i sense tants nervis. Al final, les lectures ja sortien del tot bé i ens sentíem autèntics poetes davant la classe. Que bé! Ja havien arribat els Jocs Florals i també, quins nervis! El gran dia ja estava aquí! Després del pati, vam anar a la sala gran tots els companys del cicle superior i les famílies que van poder venir. A l'escenari estava el jurat, l'Estefania, la Marta i la Montse, preparat per dir el veredicte. I el públic, mort de neguit i d'intriga, per veure què passava. I van començar la lectura dels pseudònims dels finalistes. Atenció! De 5A van ser el Martí, l'Alan, l'Alba i la Judit. Visca! De 5B, l'Adrià, el Marc, la Luz i l'Isa García Martínez. Yupi! I de 6B, la Mariona, l'Àlex, el Nil i l'Arnau. Bravo! Felicitem a tots per vostres bons poemes. ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? Me tapará esta noche si hace frío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? Y bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? La lectura dels poemes davant el públic i el jurat va sortir de primera i ningú es va equivocar. Va rebre molts aplaudiments i un llibre de regal per la biblioteca de la classe, menys el de 6è. Ells se l'emporten a casa perquè és el seu últim curs a l'escola. Ara tenim tots els poemes penjats als vidres de les finestres del passadís per poder-los llegir i mirar quan volem. Fa molt bonic! A la tarda vam passar una altra bona estona. Sabeu què vam fer? Doncs vam baixar al pati tots els cursos i la Mònica, la Carme i el Víctor ens van llegir un conte. I després vam estar una estona en silenci i llegint el sol. Va ser molt agradable! Se'ns fa tard, hem de tornar a classe. Acabem el nostre programa i ens acomiadem de tot esperant que us hagi agradat. Us han parlat el Martí, el Lluís, la Lucía i jo, l'Arizan. Adeu! Sant Jordi ha acabat i tots hem guanyat! Sobra, nunca fue compartir sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo.